Kwietnia. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk. Dzień dobry. Minęła 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Zbrojenia, gospodarka i silna pozycja Polski w Europie. Premier ogłasza nową doktrynę piastowską. Ostatnie godziny na oddanie hołdu papieżowi. O 19:00 Bazylika Świętego Piotra zostanie zamknięta. Wyrok za ściągnięcie flagi narodowej. 300 godzin prac społecznych. Nową doktrynę piastowską opartą na sile, a nie tylko na marzeniach i aspiracjach ogłosił w Gnieźnie premier. Donald Tusk wziął udział w zgromadzeniu posłów i senatorów z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Szef rządu powiedział, że decyzje Chrobrego ukształtowały Polskę i do dziś pozostają w mocy. Położył nacisk m.in. na silną armię i rozwój gospodarczy. Sylwia Białek. Premier Donald Tusk powiedział, że decyzja Bolesława Chrobrego o drodze ku zachodowi wymagała niezwykłej wyobraźni, braku kompleksów, odwagi, ale też zdrowego rozsądku. Zaznaczył, że to była decyzja na miarę tysiąclecia. Wtedy to nie były jakieś korzyści prosto wyliczalne. Nie było funduszy europejskich. Była wspólnota pewnych wartości, ale jakże niewielu ją wtedy podzielało. Była intuicja, że są jakieś wspólne zasady, że pomieścimy się w tej wielkiej tradycji greckiej, rzymskiej. Ale przecież wiedzieliśmy, że stamtąd czyha czasami realne zagrożenie militarne i polityczne. Premier powiedział, że nowa doktryna piastowska składa się z trzech filarów. Pierwszy to inwestycje w uzbrojenie i armię. Drugi silna polska gospodarka. Zdaniem szefa rządu nasz kraj jest o włos od dogonienia tych najmocniejszych. Kolejnym filarem jest pozycja naszego kraju. Premier zaznaczył, że mało kto w Europie może, tak jak Polska, powiedzieć, że zbudował silną pozycję w Unii Europejskiej i ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jak dodał, to wspólny dorobek polskich polityków. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nieodwołalnie o 19:00 zostanie zamknięta Bazylika Świętego Piotra. Ostatnie osoby w kolejce mogą się ustawić do 18:00. Od środy ponad 150 tysięcy osób oddało hołd papieżowi Franciszkowi. Przy trumnie czuwają m.in. polscy duchowni, m.in. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Byliśmy przed chwilą w Bazylice Świętego Piotra. Ogromne rzesze ludzi, które w milczeniu przechodzą obok trumny, właściwie ciągle jeszcze odsłoniętej, Ojca Świętego Franciszka z zadumą modlą się, żegnają, błogosławią. To jest zawsze bardzo, bardzo przejmujące. O 20:00 odbędzie się ceremonia zamknięcia trumny z ciałem papieża. Uroczystość ma mieć prywatny charakter i nie będzie transmitowana. 300 godzin prac społecznych za ściągnięcie flagi narodowej. Taki wyrok usłyszał w Sądzie Okręgowym w Opolu 35-letni Grzegorz G. z Nysy. Mężczyzna usunął biało-czerwoną flagę z fasady budynku, w którym mieszka. Oskarżony dobrowolnie poddał się karze. W uzasadnieniu sędzia Artur Sobczak mówił, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a Grzegorz G. przyznał się do winy. Zeznania świadków, których sąd nie słuchał, czyli członków wspólnoty, gdzie wywieszono tą flagę z okazji oczywiście Święta Niepodległości, które miało nadejść 11 listopada, a przede wszystkim monitoring i jego oględziny wykazały bezsprzecznie, że oskarżony tego czynu się dopuścił. Wracając w godzinach późnonocnych, szarpał i ściągał pan tą flagę, następnie tą flagę oczywiście wziął i schował w klatce. Wyrok jest nieprawomocny. 8 miesięcy na walizkach. Od września mieszkańcy kamienic przy Alei 1 Maja i Pruchnika w Łodzi nie mogą wrócić do domów. Żyją w zawieszeniu po tym, jak podczas drążenia tunelu średnicowego runęła ściana jednego z budynków. Z lokatorami rozmawiała reporterka Radia Łódź Joanna Karp. Zapowiadany początkowo dwutygodniowy pobyt w hotelach trwa już 8 miesiąc. Co dalej? Nie wiadomo. Mieszkańcy proszą tylko o możliwość wejścia do swoich mieszkań. Potrzebują ubrań, podstawowych rzeczy. Zmuszeni są wszystko kupować od nowa. Od osoby odpowiedzialnej za kontakt ze strony wykonawcy słyszą nie i kropka. Jak 18 stycznia byłam w mieszkaniu, tak do tej pory już nie pozwalają. Chciałam się nawet dostać po opony do komórki. Przecież zaczyna nam się sezon letni. Nie ma takiej możliwości. Czy ktoś zadał nam pytanie, czy my mamy pieniądze, czy my mamy na odzież letnią, której znowu nie możemy zabrać? Ostatnie spotkanie z przedstawicielami miało odbyć się w listopadzie. Od tamtego czasu mieszkańcy dostają tylko SMS-y z komunikatami. Próbujemy skontaktować się z przedstawicielem wykonawcy, a do sprawy będziemy wracać. Joanna Karp, Radio Łódź. Kolej gotowa na majówkę. PKP Intercity zapowiada, że w tym czasie na tory wyjedzie 27 dodatkowych pociągów. Trasy 38 składów zostaną wydłużone. Na początku maja na torach pojawi się pierwszy raz w tym roku. Pojawią się specjalne pociągi, zapowiada rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz. Pierwszy raz w tym roku ruszy pociąg EIC Jantar z Warszawy do Helu. Nowością na czas majowych wyjazdów będą też kolejne połączenia Warszawa Centralna, Gdynia Główna. Na tej trasie będzie nowy ekspres Intercity i ekonomiczne połączenie IC Kuter. Trasy niektórych regularnie kursujących pociągów zostaną wydłużone tak, by dojeżdżały one do miejscowości wypoczynkowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po godzinie 17, czas na sport w Trójce. Norbert Michalak ponownie. 30. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy rozpocznie się w Niepołomicach. Miejscowa Puszcza podejmie Pogoń Szczecin. Oba zespoły niedawno na tym stadionie grały ze sobą w półfinale Pucharu Polski. Portowcy wygrali 3-0. Mówi szkoleniowiec Puszczy Tomasz Tułacz. Chcemy się zrewanżować za ostatni mecz w Pucharze, gdzie ulegliśmy wyraźnie i mam nadzieję, że taka chęć jest też w piłkarzach i bardzo na to liczę. Chociaż zdajemy sobie sprawę, na jakiej fali jest Pogoń i jak dobrym zespołem jest Pogoń. Początek meczu Puszcza Pogoń o 18:00. W drugim spotkaniu lider Raków Częstochowa zagra z broniącym się przed spadkiem Śląskiem Wrocław. Magdalinet i Hubert Hurkacz poza tenisowym turniejem w Madrycie. W drugiej rundzie Hurkacz przegrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 4-6-5-7, a Linet z Greczynką Marią Sakkari 6-7-3-6. Wczoraj do trzeciej rundy awansowały Iga Świątek i Magdalena French. Dziś bez większych problemów to samo zrobiła liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka pokonała Rosjankę Annę Blinkową 6-3-6-4. W drugiej rundzie zagra jeszcze Kamil Majszak, tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego. W głównej drabince zagra w zastępstwie za kontuzjowanego Carlosa Alcaraza. Wcześniej pracował z reprezentacją Niemiec, teraz pomoże polskiej reprezentacji. Słoweniec Uros Welepec został trenerem polskich biatlonistów. Jako zawodnik startował w Igrzyskach Olimpijskich w Albertville i Lillehammer. Ostatnio pracował jako trener męskiej kadry w Niemczech, a wcześniej kobiecej w Ukrainie. Sobota przeważnie bezchmurna lub z niewielkim zachmurzeniem, na przykład na północnym wschodzie. Na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, a w górach duże. I tam będzie też padał słaby śnieg. Temperatura maksymalnie wyniesie do 15 stopni na południowym wschodzie. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Sportowych tematów jak co tydzień bez liku. Między innymi będzie o żużlu i chodzie sportowym. Porozmawiamy z legendami Tonym Richardsonem i Robertem Korzeniowskim. Rozpoczynamy też triadę biegową w Warszawie. Zapraszamy szczególnie na 33. bieg Konstytucji 3 maja pod patronatem Trójki. Więcej w audycji Trzecia strona medalu w niedzielę między 17 a 19. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17 rozpoczynamy drugą godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w składzie niezmiennym Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Niezmiennym po naszej stronie, bo zdaje się, że Państwa przybywa. Widzę to po komentarzach w naszych mediach społecznościowych. Bardzo dobrze. Proszę z nami zostać do 19:00 co najmniej. Jest 12 minut po godzinie 17 i słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I teraz, proszę Państwa, porozmawiajmy o hałasie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem właśnie. A na najgłośniejszy przystanek autobusowy w stolicy zabiera nas teraz Paweł Turski. Szum samochodów już słychać, a jeszcze nie zszedłem na najgłośniejszy przystanek autobusowy w Warszawie. Idę schodami. Pan na ten głośny przystanek. Często pan korzysta z tego przystanku? Codziennie. Da się przyzwyczaić do tego hałasu? Tylko słuchawki. Albo czasem tu stoję i jak dojadę sprawdzam, za ile będzie autobus. Możemy sprawdzić, czy w ogóle idąc, bo już na 2 minuty autobus widzę na aplikacji, czy w ogóle damy radę rozmawiać na dole. Trudno będzie. 20 schodów nas dzieli od przystanku. Jeszcze mnie słyszysz? Ale słyszysz jeszcze? No tak, średnio. Skąd pomysł na interpelację? Dlatego, bo tam bywam i jest tam tak głośno, że nie da się wytrzymać. Marta Szczepańska, radna Warszawy, klub Lewica Miasto jest nasze. Hałas powyżej 80 decybeli jest po prostu szkodliwy dla zdrowia. A tam, te okolice, odwiedza mnóstwo dzieci i uważam, że po prostu warto zareagować. Wiem, że przystanek trudno jest przearanżować, przenieść w inne miejsce, w związku z tym musimy wymyślić jakieś kreatywne rozwiązanie dla tej lokalizacji, tak aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Pamiętajmy, że co do zasady w tunelach nie lokuje się przystanków. Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. W tunelu jest głośno, dlatego że od tego tunel jest, żeby było w nim głośno, żeby było głośno w tunelu, a nie na zewnątrz. Taki był sens też budowania tego tunelu, żeby bulwary Wiślane były takim miejscem bardzo spokojnym. W słuchawkach, bo inaczej się nie da. Nie da się inaczej niż w słuchawkach. Tu jest masakra, tragedia bez słuchawek. Jakbyś miał jakąś alternatywę, dość blisko przystanek inny, to byś pewnie korzystał. Tak, ale najbliższy przystanek jest 10 minut, bym musiał dalej iść niż tutaj, dlatego z niego korzystam, bo jest bliżej. Czy jakieś rozwiązanie tu by było konieczne, żebyś nie musiał stać w słuchawkach? Szczerze nie wiem, jakie można by było rozwiązanie wprowadzić, ale jakiekolwiek by było lepsze niż w ogóle, którego aktualnie tu nie ma. Ja tam zaproponowałam wiatę, która mogłaby mieć dodatkowe akustyczne właściwości. Były takie pytania o to, czy można ten przystanek w jakiś sposób osłonić dźwiękoszczelnie. Poza tym, że warto się zastanowić, czy budować ochronę dźwiękoszczelną w miejscu, który ma kanalizować hałas. Z naszej strony była opinia, że tego rodzaju instalacje po prostu przeszkodzą w użytkowaniu tego tunelu, utrudniają dostęp do różnego rodzaju urządzeń, które odpowiadają za dobre funkcjonowanie tego tunelu. Zastanówmy się, czy ten przystanek tam powinien być, dlatego że w tunelach co do zasady nie ma przystanków autobusowych. Oraz zaproponowałam tablicę SIP tak, żebyśmy nie musieli czekać w tunelu, tylko czekali na powierzchni, gdzie jest ciszej i schodzili dopiero w ostatniej sekundzie, jak autobus nadjeżdża. Co z oczekiwaniem ewentualnie na schodach? Bywa i tak. Niestety jest problem, jak już przyjedzie autobus i trzeba na niego przybiec. I wtedy może stworzyć się sytuacja skrajnie niebezpieczna, bo można się potknąć na schodach i co wtedy? Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że kierowca poczeka, tylko trzeba biec? Trzeba biec, o Jezu, tak. Ile razy ja tutaj biegłam i nie zaczekał na mnie, jak ci

Lola Young w Trójce. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy potrzebuję nowej, pięknej muzyki, to jest właśnie mój wybór. Lola Young. No moje odkrycie i absolutnie z mojej perspektywy coś wspaniałego. Jest 20 minut po godzinie 17. Przenosimy się do Sejmu, bo on przyjął ustawę ujawniającą ceny mieszkań. Niedługo skończą się telefony, wysyłanie maili, wojaże w celu uzyskania informacji, ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania. Ustawa przypominająca zaklęcie Revelio ze świata J.K. Rowling nie jest jednak bez wad. Józef Niewiarowski. Dziś wygląda to tak. Jest strona internetowa dewelopera, numer kontaktowy i tam prowadzą mnie przez zawiłą procedurę. Tak, słucham. Dzień dobry, Józef Niewiarowski. Celem pozyskania informacji, ile kosztuje lokal, który biorę pod uwagę. Rzeczywiście, jest to dosyć skomplikowane, bo sam musiałem tego poszukać. Mam zapytaną ofertę i co dalej? Trzeba wpisać swoje dane i zaakceptować RODO i wyślij. Wtedy mi już tutaj państwo na mail przyślą? Choć jak mówią twarde dane, to wciąż problem mniejszości rynku deweloperskiego. Nasze statystyki pokazują, że około 70 parę procent mieszkań ma cenę opublikowaną. Marcin Krasoń, analityk rynku Oto Dom. Fajnie byłoby, gdyby rzeczywiście było tak dla wszystkich, bo to byłoby po prostu łatwiejsze. Głosowało 420. Wczoraj jednogłośnie, 18, nikt nie był przeciw, ale nie bez dyskusji. Publikowali ceny transakcyjne. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Prosta poprawka do waszej ustawy. Sejm przyjął ustawę o obowiązku podawania na stronach internetowych cen mieszkań przeznaczonych do sprzedaży. Choć na ten temat są różne poglądy. Niektórzy eksperci z Bartłomiejem Glinieckim, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego na czele, wskazują, że obowiązek będzie dotyczył wyłącznie cen już gotowych mieszkań. Z kolei większość ofert sprzedaży pojawia się jeszcze na etapie budowy. Moim zdaniem jest to jakiś tam błąd legislacyjny i to zostanie poprawione, bo jeszcze mamy Senat i jeszcze mamy prezydenta. Dobrze, że ten temat jest teraz podnoszony. To jest szansa na te drobne poprawki. Ceny transakcyjne to jest jedyna rzecz, która może pomóc w negocjacjach zwykłej rodzinie, która chce kupić mieszkanie. A ceny ofertowe będą takie same, ale deweloper będzie różne rabaty udzielał różnym ludziom i nie będzie tego publikował. Deweloperzy mogą manipulować ceną na ostatniej prostej, o czym świadczy szeroko komentowany post na profilu X Przemka Goldmana. Przez ostatnie 2 miesiące wysłaliśmy 10 osób do biura znanego dewelopera we Wrocławiu. Każda pytała o cenę tego samego mieszkania. Efekt? Rozbieżność ofert na poziomie 2,5 tysiąca za metr kwadratowy. To jest całkiem normalne przy zakupach za większe kwoty. Kiedy kupujemy rower, samochód, sprzęt audio, no to normalnym jest, że cena się negocjuje. Aby być jednak świadomym swojej pozycji negocjacyjnej, warto wiedzieć, ile faktycznie można ugrać. Ceny transakcyjne będą widoczne na rządowym portalu Dom. Pomysł jednak wciąż jest na etapie prac w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. A materiał przygotował Józef Niewiarowski. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr. Skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. Jestem wolny, już mnie porwał. Wyszłam na jedną chwilę, zostałam kilka lat. Strachy trzymały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni. Podam rękę.

ciszę, którą najbardziej lubię, to jest ta cisza, jak w kinie, po irytujących reklamach jest ta cisza pomiędzy reklamami a filmem. I już wtedy wiem, że w końcu po tych irytujących reklamach będzie przyjemny film. Najlepsza cisza jest w sobotę rano, bo po pierwsze dzieci z pobliskiej podstawówki nie idą do szkoły, a po drugie można posłuchać śpiewu ptaków. Chyba coraz rzadziej, bo teraz obowiązkowo zdaje się siedzą na jajkach. Siedemnasta 36 dokładnie na zegarze, o czym jeszcze dzisiaj powiemy w Zapraszamy do Trójki. Wsi Późniki nie ma na mapach. Miejscowość o tej samej nazwie leży gdzie indziej. Trzeba więc kierować się na Buczacz i Wieś Sadowe. Ostatnie kilkanaście kilometrów to jazda po tak dziurawym asfalcie, że więcej w nim dziur niż asfaltu. W Późnikach jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski, bo właśnie w Późnikach, albo właściwie w miejscu, w którym do 1945 roku znajdowała się ta wieś, jest w tej chwili w trakcie powstawania obóz badawczy. I właśnie o tym temacie zapraszamy do Trójki po godzinie 18. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it. Za 20 minut, godzina 18. Puls Trójki. Marcin Pośpiech z Radia Łódź. Dzień dobry, przekazuję ci antenę. Dziękuję bardzo i dzień dobry. Jeszcze tylko przez niewiele ponad godzinę, do 19:00 wierni osobiście będą mogli oddać hołd papieżowi Franciszkowi w Bazylice Watykańskiej. O 20:00 ma rozpocząć się ceremonia zamknięcia trumny z Ojcem Świętym. Z kolei jutro o 10:00 na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza żałobna. Pytanie, jakie jest dziedzictwo papieża Franciszka? Jak Kościół zmienił się przez te ponad 12 lat jego pontyfikatu? O tym teraz porozmawiamy, a z nami jezuita ksiądz Krzysztof Ołdakowski, także z nami szef działu religijnego Tygodnika Powszechnego, watykanista Edward Augustyn. Witam serdecznie panów. Witamy. Dzień dobry. Co dla panów jest kluczowe w tym pontyfikacie? Z jakim przesłaniem zostawia nas papież Franciszek? Może zacznijmy od księdza Krzysztofa Ołdakowskiego. Wielokrotnie spotykał się ksiądz z papieżem Franciszkiem. Czasami to były długie spotkania. Tak, ostatnie dni rzeczywiście były pod tym względem też szczególne. Ja zawsze podkreślam, że papież Franciszek jest typem proroka, czyli człowieka, który myśli do przodu, i to proroctwo jest obecne w jego imieniu. Także proroctwo jest obecne w wydarzeniach, które można powiedzieć wykreował. Takich wydarzeniach jak chociażby Rok Miłosierdzia, gdzie nam ukazał Boga, którego najważniejszym imieniem jest Miłosierdzie. Potem przeprowadził nas przez pandemię. Potem obudził jakby na nowo ducha synodalności w Kościele, czyli wspólnotowości. Synod nie jako wydarzenie, ale jako proces. I rok jubileuszowy Pielgrzymi Nadziei. To są proroctwa papieża Franciszka. To jeszcze dopytam o takie prywatne doświadczenie. Jakim był człowiekiem tak z bliska, tak osobiście w takiej rozmowie, bo miał ksiądz okazję tłumaczyć chociażby z włoskiego na polski, jak rozumiem. Tak, tak. I z włoskiego na polski, z polskiego na włoski. Miałem okazję tłumaczyć. Pamiętam, że podał mi szklankę wody, którą przyniósł mu kamerdyner. Jemu podał, a on powiedział nie mnie, tylko jemu, bo on cały czas mówił, na mnie wskazał. A drugie to zamienił się ze mną na piuskę. Poszedłem kupić piuskę za 60 euro i papież, myślałem, że tylko włoży na głowę i mi odda, a on zamienił się ze mną. Kiedy zmarł papież Benedykt XVI, kardynałowie przed nowym papieżem, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie to Franciszek, postawili wiele wyzwań. Co Franciszkowi udało się zrealizować, którym wyzwaniom sprostał, a którym nie do końca? Redaktor Edward Augustyn, Tygodnik Powszechny. No, możemy powiedzieć, że postawili przed nim kardynałowie cztery takie główne wyzwania. Tak przynajmniej papież Franciszek w swoich wspomnieniach to przedstawiał. Pierwsze to było ożywienie ewangelizacyjne Kościoła. Drugie to było wykorzenienie pedofilii. Trzecie to była reforma kurii rzymskiej i walka z korupcją w kurii rzymskiej. I czwarte to była decentralizacja Kościoła. I on się z dość dużym zapałem za te wszystkie wyzwania wziął. Tak podszedł zadaniowo bardzo. Oczywiście robił też całą masę innych rzeczy, ale temu chyba szczególnie leżały na sercu. I z różnym skutkiem to się udało. Niektóre bardzo, niektóre mniej, a o niektórych no, moglibyśmy powiedzieć, że zaczął proces i ktoś inny będzie... To co się udało w takim razie, panie redaktorze? Na pewno mu się udały te dwa wyzwania środkowe w dużej mierze zrealizować, mu się udało wykorzenienie pedofilii z Kościoła. To się nigdy nie uda w 100%, ponieważ to jest zło, przestępstwo, grzech, który zawsze gdzieś tam w ludziach będzie. I to nie o to chodzi, że całkiem się wyeliminuje, ale tak jak on z tymi przestępstwami i z tym złem walczył, to w zasadzie no, poprzednicy jego starali się, robili, można dyskutować, czy co mogli, czy mniej niż mogli, ale Franciszek był bardzo zdeterminowany. I jeśli chodzi o zmiany w prawie, to tak naprawdę w całym kodeksie kanonicznym zmienił tylko jedną księgę na tych chyba siedem, których jest. To jest właśnie księga, która mówi o karach dla księży za przestępstwa seksualne i za przestępstwa ekonomiczne. No ale też... To nie tylko my wszyscy jakoś tam widzieliśmy, obserwowaliśmy, ale w Watykanie, jak parę razy rozmawiałem z różnymi osobami, czy jest możliwe jeszcze dzisiaj jakieś przekładanie teczek, że czyjaś sprawa, nie wiem, ktoś został oskarżony, ma zarzuty i ta teczka będzie przekładana z góry na dół. I zamiatanie pod dywan. Człowieka, tak, i zamiatanie pod dywan. Mówili, nie, to nie jest możliwe dzisiaj. No po prostu wszyscy wiedzą, jaka jest wielka determinacja w walce z tymi przestępstwami. Ale tutaj, no żeby troszkę... Nie było tak pięknie. Beczki miodu dorzucić. No papież Franciszek był człowiekiem, który nie zawsze był konsekwentny, jeśli chodzi o takie osobiste podejście do tych spraw. I w sytuacjach, gdy trafiło na kogoś jego, może nie bliskiego, ale tak, bliskiego, albo znał tego hierarchę, to był łagodniejszy w ocenie. I wobec niektórych był bardzo surowy, włącznie z wyrzuceniem ze stanu kapłaństwa kardynała McCarricka. Na przypadku choćby ojca Marko Rupnika był mniej surowy, mniej konsekwentny. Ksiądz to Krzysztof jest, Ołdakowski, słowo komentarza. Tak, ja jednak bardzo mi zależy na tym, żeby kontynuować ten wątek intuicji prorockiej, bo papież przejdzie do historii jako wielki prorok nadziei, chociażby układ dokumentów, prawda, ten pierwszy, żeby obudzić w sobie radość z przeżywania wiary. Potem pewna logiczna konsekwencja w tych dokumentach, powoływanie się na Franciszka, Laudato Si, czyli tytuł z pieśni stworzenia świętego Franciszka, że wszystko jest współzależne. To jest wizja, której wcześniej nie było, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wspólny dom, że trzeba zmienić również osobisty styl życia, żeby był bardziej umiarkowany, oszczędny, bardziej otwarty na ubogich. Potem fratelli tutti, czyli wszyscy jesteśmy braćmi. No to jest niesamowite, że I Bóg jest naszym ojcem, w związku z tym my jesteśmy braćmi, siostrami, fratelli tutti, Dzień Braterstwa Ludzkiego, 4 luty, to jest dzień, który wszedł na stałe do kalendarza. I potem zwróćmy uwagę, że wielokrotnie papież spotykał się z przedstawicielami różnych religii, szczególnie z muzułmanami, z wielkim muftim Al-Hazar, ale też z innymi. I bardzo mocno podkreślał sprawę zaangażowania religii na rzecz pokoju. Zależało mu na nowym przebudowaniu świata, żeby był bardziej braterski, ludzki, boży. To o tę przebudowę jeszcze dopytam. Na ile papież Franciszek zmienił doktrynę Kościoła? Bo jednym z ważniejszych, jak się zdaje, momentów pontyfikatu papieża Franciszka to była Adhortacja Amoris Laetitia, zdaje się, z 2014 roku. To był początek pontyfikatu papieża Franciszka. I tam pojawił się taki słynny przepis wprowadzający możliwość trochę tylnymi drzwiami jednak, ale komunii dla osób rozwiedzionych, które weszły w nowy związek. No i zdecydowanie nie wszystkim się to spodobało w Kościele katolickim. Na przykład w polskim kościele taka możliwość się nie przyjęła, w Argentynie tak. Ksiądz Ołdakowski, znaczy, słowo komentarza. To jest zawsze kwestia rozeznania z konkretnej sytuacji człowieka. Mhm. Nie ma tak, że oceniamy wszystkich jedną miarą. Wydaje mi się, że... No, ale jednak to była nowość, bo w polskim kościele wcześniej to było w ogóle nie do przyjęcia, nie do pomyślenia. Tak, tak, ale też jasno trzeba sobie powiedzieć, że Pan Bóg nie jest zakładnikiem sakramentów, tak? Rozwiedzeni ludzie, katolicy są również w kościele, mogą słuchać Słowa Bożego, modlić się, należeć do różnych wspólnot. To nie jest tak, że są napiętnowani, czy wcześniej byli napiętnowani. Oczywiście tego pełnego udziału, może sakramentalnego, w pewnych momentach nie ma, ale jednak no, trzeba umacniać poczucie, że jest się w kościele i że wszyscy, którzy chcą, w kościele mogą być. Edward Augustyn? Powiedziałbym, że nie zmienił doktryny, w tym wypadku też nie, to inaczej ją zinterpretował od strony duszpasterskiej i rzeczywiście to było takie jego podejście do różnego rodzaju problemów, żeby podchodzić indywidualnie do każdej sprawy, ale też z tych jednostkowych spraw nie robić reguły. Czyli tak, rozpatrywać każdy przypadek, no troszkę miał taką perspektywę spowiednika, który musi ocenić intencje i okoliczności, a nie tylko wziąć przepis i powiedzieć, czy to było zgodne, to było niezgodne. Mhm. Nie wszystkich jedną miarą. Nie wszystkich, znaczy miara jest jedna, no, ale tak naprawdę no, życie jest bogatsze niż przepisy. I tak, to zarzucano mu to, od tego Amoris Laetitia, od tego jednego przypisu zaczęły się ostre krytyki papieża Franciszka, powstała opozycja wobec papieża Franciszka, bardzo podejrzliwie podchodzono później do wszystkich innych jego inicjatyw, zwłaszcza synodalnych, no zawsze uważano, że coś tam na pewno będzie chciał tylnymi drzwiami wprowadzić, a to w celibacie, a to w innych kwestiach. Zarzucano mu taką relatywizację, że nie mówił, że to jest zawsze dobre, to jest zawsze złe, tylko szukał tych odcieni szarości. Przepraszam za to wyrażenie, ale mu zarzucono taką jezuicką moralność właśnie, bo to jest tak, były takie te stereotypy, przepraszam tu księdza Ołdakowskiego, ale tak mówiono i takie pretensje do papieża Franciszka zgłaszali i księża, i biskupi, i nawet kilku kardynałów. To ja uspokoję, ksiądz Ołdakowski, jak się zdaje, nie jest obrażony. Pamiętamy też chociażby słowa skierowane do osób homoseksualnych. Nie jestem, aby was osądzać. Obrażony. To jeszcze jedna kontrowersyjna kwestia. W naszej części Europy największe dyskusje wywołał stosunek papieża Franciszka do wojny na Ukrainie. Franciszek, jak wiemy, zwlekał z jasnym wypowiedzeniem się, kto jest ofiarą tej wojny, a kto agresorem. Nie potępił też Rosji. Mówił tu cytat, wszyscy jesteśmy winni. Tak, Krzysztof Ołdakowski. Tak, papieżowi zawsze chodzi i już to nie jest pierwszy papież, taka jest polityka Stolicy Apostolskiej, o ocalenie jak największej liczby ludzi. I to jest priorytet, tak? Żeby było jak najmniej ofiar. I to jest, można powiedzieć, podstawowa sprawa, tak? Kto jest agresorem, każdy wie i tu nie ma sensu tłumaczyć. Trzeba po prostu robić wszystko, żeby nie zatrzasnąć drzwi, tak? Żeby była zawsze szansa na podjęcie rozmów, żeby była zawsze szansa na podjęcie właśnie dialogu zmierzającego do sprawiedliwego pokoju. I tutaj zrobił bardzo dużo, no ciągle, pamiętam doskonale, w każdym przemówieniu swoim, wstawiał się za Ukrainą. W każdym wysyłał tam swoich wysłanników. Naprawdę, no, mówienie, że papież nic nie zrobił w kwestii wojny, no, moim zdaniem... Ja nie powiedziałem, że nic nie zrobił, zaznaczyłem, że nie mówił chociażby, że Rosja jest agresorem, że Ukraina jest ofiarą i też można było wyczytać takie chyba podważenie tej doktryny wojny sprawiedliwej. Edward Augustyn, Tygodnik Powszechny. Czy faktycznie myślę, tak było? Przyczyn było kilka takich tych wypowiedzi, zwłaszcza u początku tej pełnoskalowej wojny agresji na Ukrainę. Jedną z tych przyczyn było chyba to, że papież stał się zakładnikiem wcześniejszych słów, które wypowiedział i tej nauki, którą głosił, choćby właśnie na temat wojny obronnej. W encyklice Fratelli Tutti również w jednym z przypisów napisał, że komentując tę teorię wojny obronnej świętego Augustyna, że dzisiaj tej teorii, tej doktryny nie podzielamy i w zasadzie wiele razy mówił, że każda wojna jest zła, nie ma wojny sprawiedliwej, ponieważ żadna, nic nie jest warte życia niewinnych osób. Mhm. I potem ciężko było mu wycofać się, no to była też w pewnym sensie wierność jego rozumienia Ewangelii. Więc jakby stał się tutaj więźniem, niewolnikiem tych słów Ewangelii, które traktował bardzo radykalnie, bardzo dosłownie i bardzo pacyfistycznie. No, można powiedzieć, że był więźniem lub też po prostu był konsekwentny. Bardzo panowie dziękuję za tę rozmowę. Niestety czas nam się skończył. Jezuita ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Dziękuję bardzo. Także z nami był szef działu Religia Tygodnika Powszechnego Edward Augustyn. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Grave. I must tell you.